ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا ایسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا بول بالے میری سرکاروں کے بول بالے میری سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے